स्त्री शब्द चाहे सुनादि सूत्र के द्वारा बन गया था स्त्र, और टित है ड्रट प्रत्यय टित है, टित होने से डाणी सूत्र से ई प्रत्यय हुआ, ज्ञंत होने के नाते स्त्री धन सु से सु का लोप हो जाएगा। हल गया दीर्घाक्ष से प्रथम सु का लोप हो गया, स्त्री शब्द प्रथमा का एक वचन का रूप सिद्ध हो जाता है, सुलोप होने का कोई काम नहीं, स्त्री बस इतना ही बच गया स्त्री। संबोधन में भी ले लीजिएगा हे स्त्री धन सु, हे स्त्री धन सु, अंबार्द नद्योर रस्वहा नदी संज्ञा होगा इसका, यानी नदी संज्ञा होगा कि ज्ञंत है नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए अंबार्द नद्योर रस्वा सूत्र से हस्व हो जाएगा स्त्री को, ये लगाएंगे आप यू नदी, ठीक, फिर अंबार्त नद्योर रस्वा, उसके बाद हे स्त्री धन एम रस्वा संबुद्ध है, वो सहायक सूत्रों में विधि सूत्र तो ये है ना, हम सहायक सूत्र किसी का भी नहीं बोल रहा हूं, चलिए नदी संज्ञा बोला क्योंकि आगे बहुत जरूरी स्त्री चल रहा है, नदियां भी रस्व लगा रहे हो उकार से भी चाहिए अलोन्त से भी चाहिए, इस तरह क्यों से नदी संज्ञा होगा उकार रस्व संज्ञा है, इन दो संज्ञा सूत्रों की सहायता लेकर के आप जो है हे स्त्री में अंबार रस्व सूत्र से लगा देंगे, स्थानांतरतम में भी जरूरत है, स्थानांतरतम क्योंकि रस्व कौन सा लगाओगे आप, बहुत सारे रस्व हैं तो तालु स्थान की साथ इसमें देखनी पड़ेगी ना, ये है तालु वाला, तालु वाला जो रस्व ये है वही जाएगा, नहीं तो रस्व अ है वो कंठ है, रस्व उ है ओष्ठ है ना, उकार ऋकार भी रस होता है, ऋ रस होता है, मूर्धा है दंत है नहीं, इसे स्थानांतर दम की जरूरत है, सहायक सूत्रों में वो सारी चीज लेंगे आप स्थानांतर तम, इनकी सहायता से अंबार रसो सरस हो गया, हे स्त्री धनसा हो गया, अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा एक वचन संबुद्धि ही, संबुद्धि संज्ञा और लोप आदर्शनम लोप का लोप संज्ञा, तभी तो लोप करोगे, इन दो की सहायता से एम रस्वा संबुद्धे से सकार का लोप हो गया, रूप बना हे स्त्री, हे स्त्रीधन औ, स्त्रीधन औ, स्त्रीधन औ, इको एंट्री से यण प्राप्त है, उसे बाद करके सूत्र लगेगा स्त्रियाः, सूत्र आ रहा है स्त्रियाः, बताने को भी बोल सकते हो आप प्रत्यय पुरुष होना प्राप्त था है कि नहीं, उसे बाद ये दीर्घाद्य सीचा है कि नहीं, दीर्घाद्य से बात दिया दो बार एक एंट्री आएगा तो बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बात दिया कौन स्त्रियाः, षष्ठी का एक वचन वाला एक पद वाला सूत्र है, अस्य इयं स्याद अजादौ प्रत्यय परे, स्त्री शब्द अस्य स्त्री शब्द से स्थान है इयं आदेश स्याद, इयं आदेश हो जाएगा कब अजादी प्रत्ययों के पर मिलते अजादी प्रत्यय, तो अजादी प्रत्यय के प्रत्यय अजादी है ही आओ आओ जैसा आउटा है नहीं गे, सभी आजादी प्रत्यय सर्वत्र यंग है, अतएव यहां पर यंग भी क्या है गित्त गिच्छ प्राप्त होता है, यहां पर अलोंत्यस्य अलोंत्यस्य को बाद देता है अनेकाश सर्वस्य अनेकाश सर्वस्य को भी बाद करके गिच्छ गिदप्य अनेक काल अंत्यस्यैव स्यात् कर्या अंत्य इकार मात्र के स्थान पर यंग होगा, यंग संज्ञा सूत्र की सहायता लेना पड़ेगा, विचार का है अंग संज्ञा, एक ही संज्ञा की आवश्यकता है, और ये तीन परिभाषाएं आपस बाध्य बाधक भाव के साथ गिच्छ की सहायता से इसलिए यम कर दिया, तो मिला दीजिए वर्ण संयोज्य न्याय से वर्णों का सम्मेलन करने पर स्त्रियो यह रूप सिद्ध होता है, तो उसको क्या किया आपने सुप्तिगंध से पद संज्ञा कर दिया, तो प्रथमा की द्विवचनांत पद सिद्ध हो गया, पद सिद्धि हो गई स्त्रियो। जिसमें भी इसी प्रक्रिया से स्त्रिय लगा देना है, जिसमें भी यही प्रक्रिया रहेगा स्त्रिय प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। अब अम आता है, अम में विकल्प से करना है, प्रक्रिया यही है लेकिन विकल्प करेगा। सूत्र स्त्रिय नित्य करने आ रहा है, उस जरा बोलेंगे स्त्रिय को छोड़ करके अपे है अंशसोह सप्तमी का द्विवचन, वा अव्य है और अंशसोह सप्तमी का द्विवचन। अमी शशि च परे स्त्रियां वास्य, अम और शस के परते हुए स्त्री शब्द को यंग आदेश विकल्प से होगा, इसलिए एक पक्ष में क्या हो जाएगा स्त्रियम, एक पक्ष रूप बना स्त्रियम, स्त्री शब्द को यंग आदेश हो गया स्त्रियम, अजन व्यंजन प्रण संयोजन मिला दीजिए। दूसरे पक्ष में अमी पूर्व पूर्व पे का आदेश होकर रूप बन जाएगा स्त्रिया स्त्री वापस्य मकार का अनुस्वार विकल्प कर सकते हैं आप, एक बार अनुस्वार पक्ष रखो एक बार मकार पक्ष रहेगा स्त्री स्त्रीम, एक ही रूप माना जाएगा उसको, वापदांश संधि कार्य है रूप कार्य नहीं है, वो रूप सिद्धि में से कोई लेंगे नहीं। अब शस में क्या होगा, शस का बचेगा अस, शस का बचेगा अस, प्रक्रिया यही है यह एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में स्त्री ही तीर बनेगा, क्यों क्या लगेगा यहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घा जिससे जब बांधने के लिए नहीं आएगा तो एक हटेगा इक्वेंट से प्राप्त उसको प्रतिवर्षण करने आया उसे बाग करके स्त्रिया नित्यम करने आता है तो बाग करके वांश सह विकल्प से कर देता है। बाकी यही प्रक्रिया से यम पक्ष जब हो जाता है तब दोबारा आप कहोगे इक्वेंसी प्राप्त हुआ उसे बाद करके प्रत्यपुरुषण दीर्घ कर दिया सकार रुद्रसर्ग हो गया स्त्री ही स्त्रिया और स्त्री ही स्त्रिया स्त्री ही, बाकी सब सरल है। सर्वत्र आजादी में यंग करना है, नदी संज्ञा जहां जहां पर है फल है ना, आठ आगम करना पड़ेगा, आ नद्या रस नद्या पुनुट ये सब करना है, करने के बाद यम करना, सर्वत्र यम कब करेंगे अंत में करना। तो स्त्रीदंता स्त्रीधंता ता के आ बचा यम कर दोगे स्त्रिया स्त्रीभ्या स्त्रीभि स्त्रीदंगे ये का बच गया ए स्त्रीदन ए नई संज्ञा के वजह से पहले को अनुच्छेद को बात करके स्त्रीदन आदन ये आठ से वृद्धि स्त्रीधन आई स्त्रीधन आई फिर स्त्री धनराज नहीं आया वांश से हटाओ बाकी सब वही रहेगा ताका बच गया आ स्त्रीधन आ स्त्रीधन ये धन आ प्रक्रिया तो वही है यस्मात्म लेगा यहाँ पर प्रतिपोषण नहीं बोलना इकोएंसी प्राप्त सीधा सीधा पहले उसको बात दिया स्त्रीहा सूत्र ने यंग कर दिया कहा टा में बोल रहा हूं स्त्रिया सूत्र से यंग स्त्र यधन आ सहायक सूत्र वगैरह वही लग रहे हैं। अंग संज्ञा करेगा अलंत से प्राप्त उसे बाध्य निकाशी सूत्र उसको बाध्य था गिच्छ अंत में ही कोई यंग हो गया स्त्र य आ मिला दीजिए या ठीक। चतुर्थी का एक वचन में स्त्री धन गे का बच गया ए स्त्री धन ए सर्वत्र यू स्त्रैक के अंदर अब दोबारा करना पड़ेगा नई संज्ञा का फल आ गया ना अभी दोबारा यहाँ यू स्त्रैक क्यों नदी इको एंट्री पहले बोलिए उसे बाहर करके आपने क्या किया यू स्त्रैक क्यों से नदी संज्ञा की नदी संज्ञा करने से प्राप्त हो गया आन नद्या आठ आगम होगा स्त्री आ ए आतश्च वृद्धि होगी स्त्री धन आई फिर स्त्री सूत्र लगेगा इको एंट्रे प्राप्त दोबारा उसे बात करके स्त्री सूत्र के द्वारा यंग करेंगे स्त्री धन त्र धन य धन आई मिला दीजिएगा यही गस में भी ऐसे ही होगा गसी में भी ऐसे ही होगा पंचमी षष्ठी सब में उस यही प्रक्रिया रहेगी आठ आगम होगा और रूप बनेगा कहते हैं कि स्त्री ही है वहां स्त्री आहा बोलेंगे पंचमी स्त्रीभ्या में कोई फर्क नहीं पड़ता स्त्री ही स्त्रीभ्या स्त्री है ना आठ रहेगा अस रहेगा आ और अस में आस हो जाएगा ठीक आस बचेगा तो स्त्रियास होगा सकार उत्सर्ग स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः स्त्रियः ओस में कुछ नहीं जैसे तामे किया वही प्रक्रिया केवलियम स्त्रियोः स्त्रीणाम रसनद्यापो नुट नुट हो जाएगा परतक पहले नुट होगा यंग होगा ही नहीं वहां कि नुट होने पर जो हलादी हो गया ना यह तो आठ होने के बाद भी आजादी हो जाता था इसलिए हम यंग करते थे वहां तो आम को जब नुट हो गया नाम हो गया नाम होने के बाद हलादी हो गया आजादी नहीं रहा इसलिए यंग नहीं होगा। स्त्रीणाम नकार को नकार जरूर कर देना है स्त्री का स्त्रा का रेफ है ना र के बाद ई के बाद नकार है अट का व्यवधान होने से अट को पूर्वांग विवाहपी सूत्र से नक्त हो जाएगा स्त्रीणाम बनेगा। सप्तमी में स्त्रियाम गेराम नद्याम निभ्य घी को होगा आम पहले घी को आम आदेश नेराम नद्याम निभ्य सिंगी को आम आदेश कर दो पहले फिर असम देव प्राप्त होता है सब भगा करके आन नद्या से पाठ कर देंगे है ना स्त्री आ आम आठ वृद्धि स्त्री धन आम फिर प्राप्त हो गया असम द्या पुनट तक कहेंगे तस्मिन लक्ष्य सक्र ददाओ विप्रदायतम एवा इसलिए हर्ष नुट नहीं होगा स्त्री धन आम रह गया स्त्रिया सूत्र से यंग हो गया स्त्रियाम बन गया और स्त्रिय स्त्रीशु रूप चलाइए स्त्री स्त्रिय स्त्रिय हे स्त्रियम स्त्री स्त्रिय स्त्रिय स्त्री स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणा स्त्रियाम स्त्रियोः स्त्रीषु हे स्त्रियौ हे स्त्रियः आप श्री शब्द ले रहे हैं लक्ष्मी का वाचक है श्री और शोभा अर्थ भी होता है इसका श्री का अर्थ शोभा श्री से सु आया और अभी तरी तंत्री में है ना ये साथ में एक है ये उनादि वाला है यह गीत गीत गीन नहीं हुआ है अतएव इसका सु का लोप नहीं होगा है ना गंध और आवन से पर में हो सु उसी का लोप होता है जज्ञंत और आवंत नहीं है वैसा सुखलोप नहीं होगा। अतएव सुखलोप नहीं हुआ श्री ही बना श्री ही। और यहां भी आजादियों में यंग करेगा कौन सूत्र अचिष्ट धातु ग्लोर यंग वंगो उनादि सूत्र के द्वारा श्रयति हरिम इति श्री श्रयति हरिम इति श्री पिप्पुवा पिप्पुवा सभा पारलोप होकर दीर्घ हो गया श्री सेवायाम धातु है और पिप विच बड़ता धातुत्व न चाहती पहले लिखा चुका हूं कई बार श्री धातु है सेवार्थ में श्री सेवायाम श्रयति हरिम इति श्री तो लक्ष्मी हो गया। अब यहां जो श्री बना है यह धातु को दीर्घ हुआ केवल अब एक विश्वकृत बने नहीं लगेगा पिप हुआ पिप का सर्वापहार लोप हो गया पिप का सर्वापहार लोप हो गया अतएव उसकी धातु तो नष्ट नहीं हुआ प्रातिसंज्ञा करने के बाद भी नियम है ना पिप विच विडंता धातुत्वम न चाहती वे अपने धातुत्व को त्यागते नहीं है इसलिए इसके अंदर धातुत्व रहता है धातु होने के नाते ईकारांत धातु मिला तो वो सूत्र लग गया आपका अचिष्ट धातु ध्रुवर यंग वंगौ ईवर्ण धातु होने से वह अवाली के पढ़ते हुए क्या करेगा यंग कर देगा श्र धन औ रूप बनेगा श्रीयो प्रक्रिया पूर्वत सब यहां बोलना पड़ेगा श्रीधन इस अवस्था में क्या क्या प्राप्त था इको उसको बाध्य प्रत्यय पुरुषवर्ण उसको बाध्य दीर्घाज्य प्राप्त हो दोबारा इको एन अच्छी उसको पा देता है अचिष्ट धातु ब्रोर इंग वंगौ और इसके सहायक सूत्र पूर्वत गिच्छ अलोन केस्या अनेकाच सर्व से एक दूसरे को बांधते हैं उसे भी बात करके गिच्छ कर दिया गया अंत में ई को यंग हो गया अजनम अजनम परिण संयोज्यम श्रीयो सभी आजादियों में ऐसी प्रक्रिया करते जाना है जब तक यह विशेष सूत्र जो आगे आ रहा वह नहीं कहेगा श्रियौ श्रिया श्रियौ श्रिया जश्न वैसे होगा अस बचेगा वो मिला दो वैसे करके पूरा प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं एक दैनिक सूत्र लगना नहीं है वहां यही प्रक्रिया स्त्रिया श्री ही श्रियौ श्रिया हे श्री संबोधन में कह रहे देखे सूत्र ला रहे नेंगवंगस्तानावस्त्री नेंगवंगस्तानावस्त्री न अबे है यंगवंगस्थान प्रथमा का द्विवचन अस्त्री प्रथमा का एक वचन तीन पद न अव्यय प्रथमा द्विवचन प्रथमा एक वचन यंग वंगो स्त्री यो कवी दूत निसंग नस्ता न तु स्त्री स्त्री शब्द को छोड़ करके अन्य जितने भी नदी संज्ञा वाले शब्द थे उनको नदी संज्ञा नहीं होगा यदि यंग वंग की स्थिति प्राप्त हो अबाधित हो तो स्थिति प्राप्त हो मतलब अबाधित यंग वंग हो तो जहां यंग वंग आया और दूसरे सूत्र ने उसको बाधित कर दिया उसको हम यंग वंग स्थिति नहीं कहेंगे स्थिति नहीं रही ना वो तो चला गया बेचारा बाधित हो गया स्थिति कहां है जब बाधित हो जाए उसका स्थिति नहीं है इसे स्थिति कहने के कारण से समझना है अबाधित यंग वंग जहां पर होगा जिन शब्दों से यंग वंग किसी सूत्र के द्वारा बाधित नहीं होता हो उन शब्दों को नदी संज्ञा नहीं होगा है? नहीं होगा नस्ता लेकिन स्त्री शब्द को छोड़ स्त्री शब्द भी कैसा है उसका भी यंग वंग कहीं बाधित हुआ था क्या नहीं हुआ लेकिन वह हमने संज्ञा की थी क्योंकि यह सूत्र स्त्री शब्द को नदी संज्ञा को रोकता नहीं स्त्री शब्द भी ऐसा शब्द है जिसमें यंगों की स्थिति है, किसी सूत्र के बाधित नहीं है, वहां भी यह सूत्र जागरण सिंह निषेध कर रहा था, तो स्वयं पाणिनि जी ने वह सूत्र में बोल दिया अस्त्री, अर्थात स्त्री शब्द को छोड़कर बाकी जितने भी दीर्घकारांत शब्द दीर्घकारांत शब्द हैं जिनके यंग वंग होने की संभावना है, किस सूत्र के द्वारा बाधित नहीं है, ऐसे शब्दों की निधि संज्ञा निषेध कर दिया। अतएव अंबार्तनुत्य रस्व सरस्व नहीं होगा संबोधन में, हे श्री धनसु या अंबार्तनुत्य रस्व से निधि संज्ञा नहीं है तो रस्व भी नहीं हुआ, अगर सु भी लोप नहीं होगा, रुत विसर्ग हो जाएगा, हे श्री विसर्ग हो जाएगा। हे श्री संबुद्धि में हे श्री धन सु है, उस स्थिति में नदी संज्ञा का निषेध होने के कारण से प्रक्रिया कैसे बोलोगे, हे श्री धन सु यू स्ट्रैक क्या नदी नदी संज्ञा प्राप्त से नई संज्ञा प्राप्त है, उसे बाद दिया नयंग वंग स्थान अवस्थी नई संज्ञा बाधने से कोई प्रक्रिया और नहीं रह गया, सारी प्रक्रिया खत्म, सीधे सकार गुरुत्व विसर्ग प्रक्रिया रह जाता है। ससुर लगाओ प्रधान संज्ञा कर दो, हे श्री बना दीजिए, कैसे बना दो, बना किसकी पद संज्ञा हो जाएगा, प्रधान सकार मिलेगी, प्रधान सकार शुरू हो जाएगा, विराम अवसान से अवसान हो गया और खरा अवसर से विसर्ग होकर गए, हे श्री ये रूप बन जाएगा। और श्रीधन औ, श्रीधन औ संबोधन में भी कर लो, प्रथमाधिवेचन भी द्वितीयाधिवेचन इकट्ठे ले लेना, एक ही प्रक्रिया, द्विवचन का संबोधन में द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन, इन्हों जगह औ औ आउट आता है, औ बचता है और रह गया, वहां पर ये सब लगेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं, श्री धन औ प्राप्त क्या है, इको एन एच बाध्या प्रतिपूर्ण उसको बाध्य दीर्घाध्य सींचा उसको भी उसको बाध्य दो, फिर वापस आ गए इको एन एच ही उसको बाध करके अचीष्ट धातु ब्रह्म गोरिंग सूत्र से यंग श्रीयौ, इसी प्रकार जस में श्रिय, शस में भी कोई काम नहीं श्रिय, यंग योग वहां भी आजादि प्रत्योग अम में भी श्रियम कोई काम नहीं, श्रियम श्रियौ श्रिय द्वितिया में श्रिय, श्री ही श्रियौ श्रिय, हे श्री ही हे श्रियौ हे श्रिय, श्रियम श्रियौ श्रिय, श्रिया श्रीभ्याम श्री भी तक कोई काम नहीं, केवल यंग कर देना, यण को बाधो यंग कर दो, प्रक्रिया यही रहेगी, इतना की तृतीया में सब सूत्र नहीं लगाएंगे आप, केवल को एंड से प्राप्त है अचुर्धा तो सीएम हो जाएगा, तामे तामे आ बचा श्रीधन आ रहेगा, यानी श्रीधन आ उषा में क्या हो जाता है इक्वेंट सीएम प्राप्त अचुर्धा तो रंग सीएम हो गया, श्रीय आ मिला दो श्रिया अवकार मात्र मिटा दो हो गया श्रिया, हमारे लिए थोड़ा आसान है लिखना कम पड़ेगा आपको पूरा लिखना है श्रिया। अब गिद्ध वचनों में थोड़ा मेहनत करना, पहले एक सूत्र पढ़ा था आपने गिति रस्वश्च, वो सूत्र लगेगा गिति रस्वश्च, सूत्र है श्रीधन गे गे का ए गे का ए बचा प्राप्त उसे बाध्या यू स्ट्रैक्यो नदी इसको बाध देता है नेंगवंग स्थान अवस्त्री, ये बिल्कुल नसंग निषेध कर रहा है, इसे भगा देता है द्वितीय। विकल्प से नदी संज्ञा, जित वचनों में विकल्प से नदी संज्ञा हो गया, नदी संज्ञा हो गया तो आठ आद्यंदौ टकितौ की सहायता से श्री धन आ धन ए आठ अक्षर। इसके विषय को सारा सूत्र लेना पड़ेगा, रुधिरादित्य प्रसुप्तकाल से स्थानांतरतम श्री धन ई। अब लगाएंगे अची सुधातु भूगौर यंगो श्री यई, जब निसंज्ञा नहीं है इतना प्रक्रिया पूरा छोड़ देंगे, इनको एन की प्राप्त है, अचुत धातु लग गया श्री ए, बस सीधा सीधा दो सूत्र इक्वेंची, उसके बाद जिस धातु ने श्रीय यंग हो गया मिला दो श्रिया श्रीयी श्रीये, पंची में श्रियाह श्रियाह दोनों बनेगा, नई संज्ञा पक्ष में श्रियाह, नई संज्ञा भावे श्रियाह, सप्तमी में भी दो श्रीयाम, नई संज्ञा पक्ष में श्रीई श्रीई, ये कहीं बचेगा वही मिल जाएगा श्रीई, लेकिन षष्ठी का बहुवचन में थोड़ा काम करना है, इसलिए सूत्र ला रहे हैं वामी वामी वामी वामी, दो पद है वा आमी वा अपे है, आमी सप्तमी का एक वचन है, यंगवंगस्थान स्त्रियाख्या यू आमी वा नदी संज्ञा न तो स्त्री, यंगवंग की स्थिति है जिनका, ऐसे जो स्त्रीलिंग वाले शब्द ईकारांत और उकारांत, यू मने ईकारांत और उकारांत दीर्घ, उनको आम के पढ़ते हुए विकल्प से नदी संज्ञा हो जाता है न तो स्त्री, स्त्री शब्द को छोड़कर, स्त्री शब्द को छोड़कर कि गीत वचन नहीं है ना, इसलिए सूत्र प्राप्त नहीं था, वो गीत रसवचन के गीत वचन में करता है, आम में विकल्प करने वाला प्राप्त नहीं था, बल्कि आम में होता ही नहीं, यदि ये सूत्र ना होता तो नक संज्ञा पक्ष रहता ही नहीं, कि नैंग स्थान स्त्री नक संज्ञा निषेध कर देता और खत्म है या नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया गीति रसवचन पर आपको यहां लगाना है वामी, बाकी प्रक्रिया वही है, आद्यंतौ टकितौ की जरूरत नहीं है, यहाँ अनद्या की जरूरत नहीं, आदर्श नहीं है, वामी से आम को विकल्प से नदी संज्ञा हुआ, नई संज्ञा पक्ष में क्या है हस्व दिया पौ श्री धन नाम मिला दो श्री नाम, अभावे तो जब नई संज्ञा का अभाव हो जाए तो अचिष्ट धातु गौ यंग मात्र होगा, रूप बनेगा श्रीयाम, श्रीधन आम है यंग कर दो श्रीयाम बनेगा, श्रीणाम श्रीयाम सप्तमी श्रीयाम श्रीई रूप दे दिया मूल में, इसलिए नई संज्ञा पक्ष में श्रीयाम, नई संज्ञा भाव है श्रीई, दीर्घिकारांतों का रूप है, रूप चलाइए श्री ही श्रिय श्रिया श्रियं श्रियौ श्रियः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रियै श्रीये श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियाः श्रियः श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीणां श्रियां श्रियां श्रीः श्रियोः श्रीषु हे श्रीः हे श्रियौ हे श्रिया। इस प्रकार दीर्घकारांत स्त्रीलिंग की विचार पूरा हो गया, अब उकारांत आ रहा है धेनुर्मतिवत, धेनु शब्द धेनुर्मतिवत उकारांत है और मति के समान पूरा रूप चलाना कोई काम नहीं है, मति में गीति रसवस्य एक विशेष सूत्र लगा था, बाकी और कोई विशेष सूत्र नहीं लगा, वही सूत्र के अनुसार यहां भी कार्यक्रम चलेगा, सीधा साधा चलाइए रूपी से धेनु धेनु धेनव धेनु धेनु धेनु ये बनेगा धेनु धेन्वा धेनुभ्याम धेनु भी दोरू बनेगा धेन्वई धेनवे घी संज्ञा होगा एक पक्ष में और धेन सुगुण होगा अवादेश धेनवे धेन्वई में नदी संज्ञा आठ आगम धेनुदन ऐ एन धेन्वई नहीं तो गुण और अवादेश धेनुदन ए है गुण हो गया धेनोदन ए चैसा अवादेश धेनवे धेन्वई धेनवे धेनुभ्या धेनुभ्या धेन्वा धेनो धेनुभ्या धेनुभ्या धेन्वा धेनो धेन्वो धेनूना धेन्वाम धेनौ धेन्वोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवः मतिवत बोल दिया इसलिए कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है दिखाना था एक रसों का शुरुआत करना था इसे धेनु से शुरू कर दिया। अब क्रोष्टु उकारांत ये भी रस उकारांत है क्रोष्टु इसका पुलिंग में चला चुके हो त्रिजंतोद्भव किया था वहां पर है ना त्रिजंतोद्भव किए थे कि नहीं किए थे वहां त्रिद्वत क्रोष्ट हो तृतीया विभाषा दिश्वची ये सब सूत्र आपने लगा दिया विभाषा तृतीया दिश्वची सूत्र लगाया तो आप वही क्रोष्ट शब्द को स्त्रीलिंग में रूप चलाना है कैसे चलाएंगे पद स्त्रियां च स्त्रियां च स्त्रियां सप्तमी का एक वचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र स्त्रीवाची क्रोष्ट शब्द त्रिजंत रूपम लभते गीगड़ी गीदड़ क्रोष्ट्री था है ना उसकी मादा गीदड़ी क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में कुछ है नाम उसका अलग पता नहीं फॉक्स फॉक्स के वुल्फ को बोलते गीदड़ है ना जैकल वुल्फ फॉक्स उसकी स्त्री का कोई अलग नाम है कि शी फॉक्स बोलते केवल शी फॉक्स बोलते मेरे ख्याल से तो स्त्रीलिंग वाला है क्रोष्टु का स्त्रीलिंग में क्या होगा हाँ फॉक्स एंड विक्सन राइट राइट स्त्रीवाची क्रोष्ट शब्द त्रिजंत रूपम लभते जो स्त्रीवाची हो क्रोष्ट शब्द वह भी त्रिजंत रूप हो जाएगा जैसे पुल्लिंग वाला क्रोष्ट शब्द त्रिजंतवद्ध हो गया वैसे स्त्रीलिंग वाला क्रोष्ट शब्द भी त्रिजंतवद्ध हो जाएगा तो क्रोष्टु को आपने क्रोष्ट्री बना दिया स्त्रीलिंग में भी क्रोष्टु धनसु स्त्रीलिंग में अब हो गया क्रोष्ट्री बनेगा त्रिजंतवद बना दिया ना उसको तुन्नंद को त्रिजंत बना दिया तुन प्रत्यांत का क्रोष्टु उसको त्रिच प्रत्यांत कर दे क्रोष्ट्री दीर्घकारांतों से सीधा कोई स्त्रीलिंग का रूप चलेगा नहीं इंद्रिकारांतों को गीप करने वाला सूत्र ला रहा है ऋण्येभ्यो गीप ऋण्येभ्यो गीप ऋण्येभ्य पंचमी का बहुवचन और गीप प्रथमा का एक वचन पंचमी बहुवचन और प्रथमा का एक वचन रदंतेभ्यो नान्तेभ्य स्त्रियांगी रदंतों से और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्वोक्षा में आप नीप प्रत्यय करके रूप चलाएंगे बोलते इधर कोष्ठी से क्या हो जाएगा पहले नीप होगा गीप में क्या बचेगा ई हलंत्यम से चला गया हो गया हलंत्यम से चला गया अंग लशकृति से चला गया ये बच गया क्रोष्ठी दन दीर्घ ये बचा है इको याची यहां हो जाएगा इको क्रोष्ठी ऐसे लिखा जाएगा क्रोष्ठी अब सु कर दीजिएगा, रोग क्या बनेगा? सु का लोप हो जाएगा, क्योंकि ज्ञंत है ना, गिबंत हो गया ये गीप किस ज्ञंत क्या होता है, हल क्या दीर्घा शिष्य प्रथम हल, हल क्या दीर्घा शिष्य प्रथम हल से सु का लोप हो गया, रुबना रोष्ठी रोष्ठी, और रूप कैसे चलेगा इसका, दोरीवत कह दिया, नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य नदी संज्ञा होगा, कहीं विकल्प नहीं है, वो भी नहीं है यहाँ पर, वो लाना नहीं है यहाँ पर, विभाषा तृतीय सूच पुल्लिंग वाला मामला नहीं है, स्त्रीलिंग में नहीं लगेगा, स्त्रीलिंग में रिदंत नहीं रह गया ना, रिदंत कहाँ रह गया, गीप हो गया, ईदंत हो गया, इसलिए सूत्र नहीं लगना, रितवत वगैरह सब गए छुट्टी सब दी, सीधा इसलिए कह देते हैं केवल नदी संज्ञा होगा नित्य ही, द्विवचनों में लाभ होगा आठ होगा, आम में नुट होगा ह्रस्व नद्या पो नुट, द्विवचनों में आ नद्या चतुर्थ पंच विषष्टी, सप्तमी में गेराम नद्याम नीभ्य आम हो जाएगा, इतने अलावा कोई काम नहीं, संबोधन में ह्रस्व धारो न अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, ये विशेष कार्य नदी संज्ञा का, यही कार्य को जो गौरी शब्द बनाया वो आपने इस शब्द में भी बनाकर चलाएंगे, क्रोष्ट्री क्रोष्ट्रियौ क्रोष्ट्रियः क्रोष्ट्रीं क्रोष्ट्रियौ क्रोष्ट्रीः क्रोष्ट्रियः क्रोष्ट्रीभ्यां क्रोष्ट्रीभिः क्रोष्ट्र्यै क्रोष्ट्रीभ्यां क्रोष्ट्रीभ्यः क्रोष्ट्रियः क्रोष्ट्रीभ्यां क्रोष्ट्रीभ्यः क्रोष्ट्रियः क्रोष्ट्र्योः क्रोष्ट्रीणां क्रोष्ट्र्यां क्रोष्ट्र्योः क्रोष्ट्रीषु हे क्रोष्ट्री हे क्रोष्ट्रियौ हे क्रोष्ट्रियः, ह्रस्व कारांत पे दो ही लेकर छुट्टी कर दिए, आप दीर्घ कारांत ले रहे हैं, भ्रूह श्रीवत भ्रूह श्रीवत, दीर्घ कारांत भ्रू भ्रू मने भौवें, इस भौ अर्थ में भ्रू शब्द दीर्घ कारांत है, अचिष्ट धातु भ्रुवाम सूत्र में है ना, भ्रू शब्द लिया है भ्रुवाम, इसलिए यहां क्या होगा वंग हो जाएगा, सब जगह सभी हजारियों में वंग हो जाएगा, और दीर्घ कारांत स्त्रीलिंग होने से नदी संज्ञा भी होगी, अतएव लिख रहे यहां पर भ्रू हो श्रीवत, श्री में भी क्या हुआ था नदी संज्ञा है ना, इसलिए पहले नदी संज्ञा का कार्य आपने की, नदी संज्ञा कार्य करने के बाद अंत में यंग किया था, वैसे यहां वंग होगा, पहले नदी संज्ञा का कार्य करूंगा उसके बाद वंग करूंगा, यहां भी कितनी रस रस चलेगा, यहां भी कितनी रस, क्योंकि यहां को वंग कोई बाध नहीं सकता, इस वंग को कोई बाधने वाला सूत्र नहीं है, अतएव इस वंग को अपादित होने से वंग स्थिति वाला है, वंग स्थिति वाला होने से नदी संज्ञा गिद्ध रस से विकल्प हो जाए गिद्ध वचनों में, और वामी में विकल्प से हो जाएगा, वामी भी आया था ना, नीति स्त्रीलिंग वाले यंग वंग स्थानी वाले को स्थिति वाले को विकल्प से नदी संज्ञा कर देता है, इसलिए सूत्रों में याद रखना है गिधि ह्रस्वश्च वामी लगाना है, संबोधन में भी नेंग वंग स्थानावस्त्री नदी संज्ञा का निषेध करने से ह्रस्व भी नहीं होगा शुक्र लोप भी नहीं होगा, जो जो आपने श्री शब्द में कार्य किया उन सबको याद रखना, नेंगवंग स्थानावस्थी गिदिश्वश्च हस्वनध्यापोनुट गेरा मध्यान्निभ्य ये सब लगेंगे वामी, ठीक है ना, अब इसका केवल रूप भी चलाना है और कोई कार्य बता नहीं रहे हैं, श्रीवत को कर छोड़ दिया है, भ्रूह भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवा भ्रूभ्यां भ्रूभि भ्रुवै भ्रुवे भ्रूभ्यां भ्रुभ्यः भ्रुवाः भ्रुवः भ्रूभ्यां भ्रुभ्यः भ्रुवाः भ्रुवः भ्रुवोः भ्रुवां भ्रूणा भ्रुवां भ्रुवि, दो है ना, भ्रुवां भ्रुवि भ्रुवोः भ्रूषु हे भ्रूः हे भ्रुवौ हे भ्रुवः, स्वयंभूः कुम्भत, स्वयंभू शब्द में पुल्लिंग जैसा ही रूप बनेगा, सर्वत्र यंग हो जाएगा, क्यों न भू सुदियो सूत्र ने यण को निषेध कर दिया। अचिष्ट धातु गोर इंग वंग सूत्र से वंग प्राप्त था, उसको बात दिया तो ओसुपी ने उस ओसुपी को भी बात दिया न भूसुदियो हो, इसलिए यण निषेध हो गया। यण निषेध क्या होगा, यंग हो जाएगा, इसलिए स्वयं वो पुंबा पुल्लिंग के जैसे ही चलेगा सर्वत्र यंग हो जाएगा और कोई काम नहीं है। इसलिए यहां ना नदी संज्ञा होगी, न तो इसका निषेध लगेगा, न विकल्प होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। स्वयंभू शब्द पुलिंग में भी वैसे का वैसे चला, स्त्रीलिंग में भी वैसे का वैसे चल रहा। अगर नित्य स्त्रीलिंग ना होने से इसकी नदी संज्ञा भी नहीं होगा, लेकिन स्वयंभू शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो सकता है। स्वयं भवति इति स्वयंभू, स्वयं भवति स्त्री यदि है तो स्वयंभू माया, स्वयं भवति स्वयंभू ब्रह्मा, दोनों ही स्वयं भवति वाले हैं ना। पुरुष भी एक है जो स्वयं भवति वाला, स्वयं उत्पन्न हो गया है, और स्वयं उत्पन्न होने वाले माया भी है, उसको कौन पैदा करते हैं, माया स्वयं ही है, वो नित्य है मानते हैं, इसलिए और सृष्टि काल में सक्रिय होकर उत्पन्न सा प्रतीत होने लगती है। स्वयं वो हो पुंबा, इसका रूप सीधा साधा रूप चलाई और कोई काम है नहीं यहां। स्वयं भुवा स्वयं भुवौ स्वयं भुवा स्वयं भुवा स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभिः स्वयं भुवे स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभ्यः स्वयं भुवः स्वयं भूभ्यः स्वयं भुवः स्वयं भुवोः स्वयं भुवाम भुवि स्वयं भुवोः स्वयं भूषु हे स्वयं भू हे स्वयं भुवौ हे स्वयं भुवः। आप उकारांत हो गया, रिकारांतों में आएगा रिकारांत, ईवु रिल रिक है ना, रिकारांत शब्द लेंगे हम, स्वश्री दुहित्री मात्री ये सब रिकारांत शब्द है ना स्त्रीलिंग वाले हैं, उनको लिया जाएगा, उनमें विशेष सूत्र ला रहे हैं। न शक स्वस्रादिभ्यः न शक स्वस्रादिभ्यः न पे है शक स्वस्रादिभ्यः, पंचमी का बहुवचन है, न अबे है षट स्वस्रादिभ्यः, पंचमी का बहुवचन है, दो पद है। गीप टापौ नस्तः ऋणांत है ना, रिकारांत है, रिकारांत अभी आपने सूत्र पढ़ा था, ऋणे प्यो गीप गीप होना चाहिए, कहते नहीं गीप टाप कुछ नहीं करना, अगर टाप प्राप्त ही नहीं रिकारांत तो कर क्यों कह रहे हो कि षट संज्ञा जिनका होता क्या है वह अनांत है। शांता नांता षट संज्ञास्य हो, मूर्धन्य शकारांत और दंती नकारांतों का षट संज्ञा होता है, तो हलंत है वहां टाप तो प्राप्त ही नहीं है क्या, हलंतों से टाप प्राप्त नहीं होता, अजाद दस्ताप अदंतों से ही टाप होता है, तो रिकारांतों से भी टाप प्राप्त नहीं, नामतों से भी टाप प्राप्त नहीं है, तो फिर सूत्र में टाप को निषेध क्यों कर रहे हैं। गीप टाप नास्ता कहने क्या कर, गीप न इतना ही बोलना चाहिए। तब कहते हैं महाराज वहां पर एक विलक्षणता है, नांतों में प्राप्त हो जाता है टाप, क्यों पंचन है, जब नकार लोप होगा तब क्या हो जाएगा, वो अदंत नहीं होगा, पंच बचता है तब तो वो अदंत हो जाता है, अदंत तब कोई टाप कर सकते, नकार लोप हुआ तो भी पंच ही तो है ना, संख्यावाचक रहेगा, अतएव उसके अंदर अदंत हो गया तो टाप प्राप्त हो जाएगा। पंचम शब्द से स्त्रित्व क्षण गीप प्राप्त, नांत अवस्था में गीप प्राप्त, नांत अवस्था में गीप प्राप्त तद अनेन भी निषिध्यते, निषेध अनंतरम जसी लुकी चक्रते, जस में क्या होता है पंचंदन जस, नित्य बोचना था ना जस आए, जस को क्या कर दिया आपने षड्भ्यो लुक, सूत्र आपने पढ़ा है षड्भ्यो तो लुक हो गया, पंचन चला गया जस गया, हम नकार को नलोप प्रातिपदिकांत ये भी चला गया, बचा क्या पंच अदंत हो गया, अब ताप प्राप्त हो जाता है स्त्रीलिंग में, यह ताप भी न हो इसलिए कहना पड़ा गीप तापव न था। इस अवस्था में नाम अवस्था में गीप प्राप्त है, बाद में प्रक्रिया होने के पश्चात अंत में ताप प्राप्त है, दोनों को निषेध करना जरूरी है, नहीं तो सूत्र स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा पंचा बना लेंगे जो कि असाधु रूप हो जाएगा। अच्छा दीपताप नास्ता, ये श्वसरादि कितने हैं, श्वसरादिभ्य बोला ना आपने, ये श्वसरी आदि कितने शब्द हैं, कभी गिना रहे देखो, श्वसा तिस्रश चतस्रश्च ननांदा दुहिता तथा याता माते ति सप्तैते श्वसरादे उदाहृता। श्वसा और तीसरी चतुश्री में भी विकार थे ना पहले पढ़ा आपने, त्री को तीसरी आदेश वा चतुर् को चतुश्री रदंत हो जाता है, रदंत होने के बाद रिंडे पे गिप से गिप प्राप्त था, वह गिप नहीं होगा। ससा तिस्रह चतस्रह ननांदा दुहिता तथा याता माते तिसप्ते, ये सात शब्द ससरादिगण में इनको गिप्त आप नहीं होगा, इनसे भिन्न जो रिदंत होंगे उनको गिप्त आप हो जाएगा, जो प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे। इसलिए आपने अभी क्रोष्ट को क्रोष्टी बनाए थे और कृष्ण को गिप कर दिया, क्योंकि साथ से भिन्न था वो, उस रिकारांतों को आपने गिप कर दिया क्योंकि साथ से भिन्न है। ससा ससा किसको कहते हैं, बहन को, तीसरा मैंने तीन, चतुसरा मैंने चार, ननांदा मैंने ननद, द्विता बेटी, याता जेठानी, माता माँ, यदि सप्तते श्वसरादिदाह, जेठ का पत्नी होते जेठानी उसको याता करते, यात्री शब्द बनता रिकारा स्त्रीलिंग में स्वसा, इसलिए क्या हो गया गिफ्ट आप कुछ भी नहीं होगा, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, स्वश्रीधन सुआ, स्वश्रीधन सु स्वश्री धन सु, स्वस्था में क्या है ऋतोंगी स्वर्णाम स्थान गुण प्राप्त हो जाएगा, ऋतोंगी स्वर्णाम स्थान उसे बाल करके उदंत होने से अनंगादेश हो गया श्वसन धन स, स्वसंधन सा अनंग हो गया। अब आगे प्रक्रिया सरल है, उपधा संज्ञा अलोन्त्याग पूर्व उपधा, अलोन्त्याग पूर्व उपधा के बाद अप्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री इत्यादि सूत्र से दीर्घ होगा स्वसान सलोप नालोप हल गया व्यो दीर्घा सुषुप्तम हल से सलोप हो गया और नलोप प्रातिपदिकांतस्य नलोप हो गया रूप बन जाता है श्वसा। सहायक सूत्रों को पूरा समझना है, प्रदेश प्रदंशवाने असांचा गिप्त गिच्छ सूत्र सहायक बनता है मुख्य, अलोंत्यस्य बाद्य अनेकाक्षितर्वस्य उसको बाद कर गिच्छ अंत में आनंद कर देगा, ये सहायक सूत्रों को समझना है। वहां फिर अत्यंत लगाने की पहले अलोन्त्यत्र उपधा, उपधा संज्ञा की जरूरी है और सबसे पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा सुडन पुंसकस्य, इसी सर्वनाम स्थान संज्ञा किए हुए कोई चलेगा ही नहीं, सबसे पहले सर्वनाम संज्ञा यस्मात् प्रसादात् प्रतिम अंग संज्ञा, ये दो संज्ञा पूरक ग्रंथों की सर्वनाम स्थान आ गया था, गुण संज्ञा लेने की जरूरत नहीं, गुण प्राप्त था ना, पढ़ना तो है नहीं, गुण संज्ञा सहायक बोलने की जरूरत नहीं है, प्राप्त होकर चला जा रहा है, इसलिए हम सहायक सूत्र में नहीं लाना, केवल अंग संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा दो की सहायक सूत्र आया प्रवृत्त हुआ बात करे रुद्रेश प्रसन्न ने अनंग कर दिया, इस अनंग को केवल हमें सर्वनाम संज्ञा की जरूरत है, अंग संज्ञा की जरूरत है, अनंग हो गया और गिच्छ सूत्र और उसके बाद दिया अनेक सूत्र से उसको बात करके गिच्छा करके अंत में आदेश स्वसंधन सा। आप अलंत्या उपधा संज्ञा की सहायता से अत्यंतिक स्वश्री स्वश्री न स्वश्री है ना अत्यंतरिक स्वश्री सबसे पहले आया वह, इसीलिए उसे दीर्घ हो गया श्वसान धन अप्रत्यय काल प्रत्यय प्रत्यय संज्ञा का अप्रत संज्ञा कर दो स को, इसके अप्रत संज्ञा होने के बाद जो है हलंत नकार से प्रसा का लोप हो गया, आदर्श लोप की सहायता भी लेना होगा। उसके बाद सुप्तिन पदम से नहीं अश्विन पदम से श्वसान की पद संज्ञा होने पर नलुप प्रातिपदिकांत आदर्श लोप की सहायता से नकार का लोप कर देगा श्वसा, यह स्थिति बनती है तो पुनः सुप्तिन पद संज्ञा प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है।